وجعلنا من خدام سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پتیر شپږمه پیته کې چې دغه اوسنۍ پیته د امام ابو حنیفه رحمه الله د سیرت او مناقبو اومه او آخرنۍ پیته ده، نو په تېره شپږمه پیته کې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله مناقب بیانول چې اوس هم هغه بحث دوام لري. د امام ابو یوسف رحمه الله عجب او نادر فتواوې خورا ډېرې دي چې په هغو کې هغه ډېره لطیفه جمیله او معقوله فتوا چې علمای کرام یې ذکر کوي هغه فتوا ده چې د هارون رشید او د هغه د زوجې په مابین کې وکړه. کیسه داسې وه، یو وخت د هارون رشید او د هغه د زوجې چې زبیده نومېده په مابین کې یو مشکل پیښ شو چې دا مشکل تر طلاق یمین پورې ورسېدی. یعنی هارون الرشید داسې قسم یاد کړي ویل که دا کار وسو ته پر ما طلاق یې، مګر دا قسم او یا دغه د طلاق شرط یې ډېر عجیب او نادره و. هغه داسې چې هارون الرشید قسم یاد کړي ویل که تا نن شپه زما په پاچهي کې تېره کړه ته پر ما طلاق یې. اوس نو د هارون الرشید پاچهي ډېر لو او پراخه پاچهي ده چې تقریبا د ټولې مځکې مخ یې نیولی دی، نو زبیده څنګه کولای سي چې په یوه شپه کې د هارون الرشید د پاچهۍ څخه ووځي؟ د هارون الرشید د پاچهۍ څخه د وتلو دپاره څو میاشتې سفر ضروري دی، او حال دا چې هارون الرشید په طلاق سره قسم یاد کړی دی چې دا به د هارون الرشید په پاچهۍ کې نن شپه نه تېروي. ویل علی طلاق ان لا تبیتی فی ملکی اللیله. نو خبره ډیره ښکاره او معلومه ده چې زبیده طلاق ده، او دا قسم د هارون رشید د خولې څخه د قهر او غضب په وخت کې راوتلی دی. که نه هارون رشید هم د زبیدې په طلاق نه دی راضي، ډیره پر ګرانه وه. زبیدې د هارون رشید او ټولو مسلمانانو په حضور کې ډیر قدر درلود. هارون رشید هیڅ کله نه غواړي چې دا طلاق پیښ او واقع شي، مګر د ټولو فقهاو د فتوا نتیجه دا ده چې بله هیڅ لار نسته زبیده طلاق ده، ځکه دا هیڅ امکان نه لري چې په دغه یوه شپه کې دي زبیده د هارون رشید د پاچهۍ څخه ووځي، خاصتا چې هغه وخت ټول سفرونه پر بودگان وو، نه موټران و نه تیارې. اوس چې شپه را نږدې کېږي د هارون رشید وارخطایی زیاتېږي چې دا مې څنګه خبره وکړه. دلته نو وزیران او درباریان ټوله د دغه مشکل د حلولو دپاره هلې ځلې کوي، یوې خوا او بلې خوا ته ځغلي. څو د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد قاضي القضا فقیه الفقهاء امام ابي یوسف رحمه الله وکور ته ورغله، ویل آیا د دغه قسم او طلاق څخه د خلاصېدلو لار شته؟ امام ابو یوسف رحمه الله ویل هو. پوښتنه کوونکي په تعجب کې سوه، ویل دا ممکنه نه ده چې د هارون رشید د پاچهۍ څخه دې څوک په یوه شپه کې ووځي. امام ابو یوسف رحمه الله ویل هو، هلته داسې لار شته چې د دغه طلاق څخه خلاص سي. نو یې امام ابو یوسف رحمه الله و خلیفه او د هغه و زوجې ته راوستي چې دغه لار وروښي. امام ابو یوسف رحمه الله د خلیفه و زوجې زبیدې ته وویل ولاړه سه او شپه په مسجد کې تېره کړه، مسجد د هارون رشید په پاچهۍ کې نه دی داخل. او بیا یې د الله عز وجل دا قول تلاوت کړي، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نو واقعا هم د هارون رشید ښځه د بغداد و مسجد ته بوتلسوه او د غشپه په بیت الله کې په عبادت او د الله عز وجل په حمد او شکر تیر کړ. او هارون الرشید د دغه واقعیت څخه دغه لوی درس زده کړ چې اولا باید په قسم یادولو کې تلوار ونه کی، او دا هم ورته معلومه شوه چې بیوت الله مساجد الله د ده په پاچهی کې نه دي داخل، دا د ده په ملک او پاچهی کې نه دي، بلکې دا د الله عز وجل رب العالمین په ملک او پاچهی کې دي. د امام ابو یوسف رحمه الله دغه فتوا د ده رحمه الله پر هغه ډیره او عظیمه فقه دلالت کوي چې د ده سره موجوده وه. او دی رحمه الله هغه څوک دی چې د امام اعظم ابي حنیفه رحمه الله تر وفات وروسته د امام صاحب عليه الرحمه مدرسه اداره کول. سربیره پر هغه دا موقع هم ورته مساعده سوه چې د عباسي دولت قاضي نه بلکې قاضي القضات مقرر سي، او د دغه منصب په وخت کې هغه کسان مقرر کول چې د ده د فتواو او حنفي مذهب تایید یې کاوه. ذکر ده رحمه الله دغه فتواوي حق او صحیح بللې، او د همدغه ځای څخه حنفي مذهب په ټوله اسلامي نړۍ کې نشر سو. سره له دې چې امام ابو یوسف رحمه الله دغه د قضا منصب ډیر مشغوله کړی و، مګر بیا یې هم د دې څخه نه کوي منع چې دی پخپله د امام ابو حنیفه رحمه الله د حلقې او مدرسې اداره پر غاړه واخلي. په هغه حلقه کې درس کاوه، احادیث یې بیانول، املا یې کول. پر دې ټولو مصروفیتو سربیره یې لیکنې، تصنیفات او تالیفات هم کول. امام ابو یوسف رحمه الله یو شخص و چې ټول عمر په علم او د علم په نشرولو مشغول و. حتی د ده رحمه الله د ژوند هدف او مقصد هم دغه د علم زده کول او نشرول و. نو ځکه اکثر علماء کرام وایي اول هغه څوک چې د حنفي فقه اصول یې ایښی دي هغه امام ابو یوسف رحمه الله دی، مګر په حقیقت کې دغه اصول امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ایښی دي، خو امام ابو یوسف رحمه الله هغه څوک دی چې نشر کړی دي، او امام ابو یوسف رحمه الله هغه څوک دی چې په حنفي مذهب کې هغه تصانیف او تالیفات کړی دي چې د همیش لپاره پاتې سو، او د مځکې په اقطارو کې نشر سو. او هغه کتابونه چې د امام ابو یوسف رحمه الله په تالیفاتو کې ذکر کیږي په دې ډول دي: کتاب الصلاة، کتاب الصيام، کتاب الزکاة، کتاب الفرائض، کتاب البيوع، کتاب الحدود، کتاب الوكالة، کتاب الوصاية، کتاب الصيد والذبائح، کتاب الغصب والاستبراء، كتاب اختلاف الأمصار، كتاب الرد على مالك ابن أنس، كتاب الجوامع، كتاب الآثار، كتاب الرد على سير الأوزاعي. أو إمام أبو يوسف رحمه الله ده خراج بمتعلق يا رسالة لري چه ده كتاب الخراج بنامه ورتوي الكيجي. خدير ده أبسوز زايدي چې اکثره د دغه کتابو ورک سوي دي یا د ورکو په جمله کې دي، چې د دغه مشهورو کتابو ډېر کتابونه هغه وخت ورک سوه چې تتاریانو پر بغداد حمله وکړه او ونیول. کم وخت چې عباسي دولت ونړول سو، د تتاریانو د جرائمو څخه یو لوی جرم دا و چې دغه اسلامي په کتابو ډکې کتابخانې یې واخیستې او په لویو لویو ولو کې یې واچولې. د کتابو څخه یې په ولو کې پلونه جوړول او دوی به پر تېرېدل، چې دغه لوی او عظیم علمي ثروت په دغه حیواني شکل سره نابود او برباد. د امام ابو یوسف رحمه الله د لیکل سوو کتابو څخه یو کتاب د مثال په ډول کتاب الخراج، د امام ابو یوسف رحمه الله د طرفه د یو رسالې په شکل سره ولیکل سو، چې په هغه کې د خلیفه هارون الرشید د سوالو جوابونه لیکلی و. هارون، اولا تاسو د هغه وخت و د حاکمانو وحرص ته وګورئ چې څونه کوشش یې کاوه چې د دوی حکم او قانون د الله عز وجل د شریعت سره مطابق وي، او دا یې مقصد و چې ټول اوامر او احکام د الله عز وجل د شریعت سره په ډیر دقت مطابق او موافق جاری کړي. د هغه وخت حاکمانو هیڅ حکم او قانون نه صادراوه تر څو چې پوره تاکید به ونه کړي چې دغه حکم د الهي شریعت سره موافق دی. نو ځکه حکم او فتوا حتی تنظیمي لوائح به د هغه وخت د علماو او فقهاو څخه طلبول او بیا به یې عملي کول. قصه داسې وه، کوم وخت چې هارون الرشید د ځینو مالي قوانینو جوړولو اراده وکړه، نو یې د دغه لوی قاضي جلیل عالم عظیم فقیه امام ابو یوسف رحمه الله څخه وغوښتل چې د دغو لیکل سوو مسایلو جوابونه ورکړي، خو دغه جوابونه به په داسې دلایلو سره مستند وي چې د قرآن مجید، سنت مطهره او د صحابه کرامو د افعالو څخه راوتلي وي. امام ابو یوسف رحمه الله هم دا کار وکړي، د هغه ټولو مسایلو جوابونه یې د قرآن مجید، سنت مطهره او اصحاب کرامو په افعالو مستند دلایلو سره ورکړه، او په اجتهادي مسایلو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله آراء او افکار پر اضافه کړه، د پاره د دې چې د هغه وخت د علماو او حاکمانو رابطه او علاقه راته معلومه سي، اوس به د دغه کتاب الخراج شروع واو. او همدغه رویه باید د نن ورځې او ټولې زمانې د علماو د پاره سرمشق او ختمه شي. امام ابو یوسف رحمه الله د کتاب الخراج په شروع کې وایي: طال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له العز في تمام من النعمة ودوام من الكرامة، وجعل ما أنعم عليه موصولا بنعيم الآخرة الذي لا ينفد ولا يزول، ومرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. داد إمام أبو يوسف رحمه الله دترب وأمير المؤمنين تدعاوة، داسې دعا یې ورته وکړه چې یوازې دا نه چې د دنیا نعمتونه دې ستا نصیب وي، بلکې دغه د شریعت د تطبیقولو کوشش دې هم د دې سبب وګرځي چې د آخرت نعمتونه، هغه چې نه تمامیږي او نه زایلیږي، هغه دې هم په نصیب سي، او دغه د شریعت تطبیق دې ستا د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا سبب وګرځي. او بیا یې نور هم ورته ولیکل چې امیر المؤمنین دا غوښتنه راڅخه وکړه چې د ده دپاره یو جامع کتاب ولیکم چې په هغه سره به د خراج، عشر، صدقو او داسې نورو مسایلو چې د دولت د مالي ادارو په مهمو اړخو کې به د مالو د تنظیمولو دپاره د هغه څخه کار اخیستل کیږي، او هغه قوانین به او عملي کول پر ځان او د هغه قوانینو عملي کول پر ځان لازم بولي. دا د پاره د دې چې دغه مالی ادارې باید څنګه پر الهي شریعت قائم سي، د ظلم، حرام، ربا او نورو ناوړو کارو څخه لري او پاک سي. او د دغه کار څخه د امیر المؤمنین مقصد دا دی چې د خپلو رعیتو څخه ظلم لري کی او د دوی کارونه په خیر او اصلاح سره وي. الله عز وجل دې د دغه کار د پاره امیر المؤمنین کامیاب او موفق کی، د ده کومک دی وکي پر مستقیمه لار دی قائم کی. برونو دا هم د هر چا اسلامي وظیفه ده، کم وخت چې خلیفه یا امیر د الهي شریعت د تطبیقولو اراده وکي، هغه حاکم ته باید د خیر دعا وکړه سي، د هغه ملاتړ او تایید وکړه سي، او نور هم ودغه سي اسلامي کارو ته تشویق کړه سي. چې امام ابو یوسف رحمه الله هم په دغه موقع کې دا کار وکړي، او بیا نور هم امام ابو یوسف رحمه الله د هغه کتاب په شروع کې زیاتوي چې امیر المؤمنین زما څخه وغوښتل چې د ده د سوالو جواب په شرح او تفسیر سره ورکم، ځکه دی د هغه د عملي کولو اراده لري، او ما هم دغه سوالونه او د هغو جوابونه شرح او تفسیر کړ. او بیا نور هم وایي: یا امیر المؤمنین، ان الله وله الحمد قد قلدك امرا عظيما ثوابه اعظم الثواب وعقابه اشد العقاب. يعني يا امير المؤمنين، الله عز وجل لوي كار بغاړه کې در اچولي دي چې ثواب یې ډېر لوی ثواب دي او عذاب یې هغه سخترین عذاب دي. يعني که یو حاکم په عدل سره حکم وکي، دونه ثواب یې دي چې نه علما لري او نه عابدان، او کې بیا په ظلم سره حکم کاوه نو پر ده هغه سخت او شدید عقاب او عذاب دی. او نور هم ورته وایي یا امیر المؤمنین الله عز وجل د دې امت امر ستا په غاړه کې درواچاوه، نو ته باید سهار او ماښام د شپې او ورځې د خلقو دپاره کار وکړې. الله عز وجل ستا څخه د دوی د سالمې تربیې غوښتنه کوي. دا امت یې و تا ته په امانت سره درکړی دی، د دوی امیر یې ته وګرځولې، په دوی سره ستا امتحان اخلي. او هر هغه بنا یا تعمیر چې اساس او تاداو یې د الله عز وجل پر بیره او تقوا نه وي ایښول سوی، هغه دوام نه کوي. الله عز وجل به د هغې بنا عمودونه او پایې پر هغه چا راونړوي چې دغه غیر شرعي بنا یې جوړه کړې وي، او یا یې د هغې په جوړولو کې کومک کړی وي. یعنی بې له تقوا به دې پاچاهي زائله سي، او دغه بنا چې تا جوړه کړې ده عبث او ضایع به سي. نو د دغه امت امر او اختیار چې الله عز وجل تا ته درکړی دی چې د دوی امیر ګرځولی یې مه ضایع کوه، بې شکه چې قوت په عمل کې دی ان شاء الله. او د نن ورځې کار و سبا ته مه ځنډوه. که ته دغه ځنډ وکړې امت او امیریت یې ضایع کړي، بې شکه چې اجل تر امید نږدې دی. نو تر اجل د مخه عمل کوه، ځکه پس له اجله بیا کار او عمل نشته. سبحان الله. تاسې وګورئ امام ابو یوسف رحمه الله د دغه موقع څخه د پاچا د نصیحت دپاره استفاده وکړه. پاچا فقط ځینې شرعي معلومات ځینې غوښته، څو فقهي پوښتنې یې کړې وې، مګر امام ابو یوسف رحمه الله د هغو په جواب کې اول په وعظ نصیحت او لارښوونه سره شروع وکړه، او بیا یې تر هغه وروسته د دغه سوالو په مفصل جوابو سره شروع وکړه، او کتاب الخراج یې ولیکي. امام ابو یوسف رحمه الله اول هغه څوک دی چې د قاضي القضات لقب ورکول سو، او اول هغه څوک دی چې د فقه د پاره د اصولو کتابونه ایښي دي، او اول هغه څوک دی چې مسایل یې لیکل او نشرول، او دی رحمه الله هغه څوک دی چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله علم یې د مځکې په اقطارو او اطرافو کې نشر کړي. اوس به د امام ابو یوسف رحمه الله په باره کې د علمای کرامو یو څه اقوال را نقل کړم. ابو عمر رحمه الله وایي داسې قاضي نه دی را معلوم چې تر شرقه او غربه دي د قضا امور ورسپارل سوي وي بې له ابو یوسف څخه د ده په زمانه کې، او احمد ابن داود د هغه په زمانه کې. امام ذهبي رحمه الله په تذکرة الحفاظ نومي کتاب کې امام ابو یوسف رحمه الله د امام علامه فقیه العراقیین په اوصافو سر ذکر کړی دی. امام مزنی رحمه الله د امام ابو یوسف رحمه الله په باره کې وایي ابو یوسف اتبع القوم للحديث، یعنی امام ابو یوسف په ټوله قوم کې، یعنی په ټولو علماو کې د احادیثو ډیر ښه متابعت کوونکی دی. عباس رحمه الله د ابن معین رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل یې ابو یوسف صاحب الحديث وصاحب السنه، یعنی ابو یوسف د حدیث او سنت خاوند او ملګری دی. امام احمد رحمه الله وای کان منصفا فی الحديث. ابن سماعه رحمه الله وای پس له هغه څخه چې امام ابو یوسف رحمه الله د قضا وظیفه قبول کړه، هر ورځ یې 200 رکعات نفل لمونځ کاوه. عمرو بن الناقد رحمه الله وای کان صاحب السنه. ابن حبان رحمه الله وای کان شیخا متقنا، یعنی په علم کې فاضل استاد محکم او کامل و، او په ثقاتو کې ذکر کړی دی. رونو د احادیثو د روایت په اصطلاح کې ثقه و هغه چاته ویل کیږي چې د ده په روایت کې هیڅ شک او تردید نه وي، او د ثقه لقب و هر هغه چاته ورکول کیږي چې عادل امین او د قوي حافظې خاوند وي. رونو عادل او امین لقب سپک لقب نه دی، دا چې ډیر عدل ډیر صدق ډیر امانت په چا کې نه وي موجود تر هغه وخته پورې دا لقب نسی ګټلی. دغه رنګه امام نسائی رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د طبقات په نامه سره یادیږي په ثقاتو کې ذکر کړی وي، او وایي ابو یوسف القاضي ثقه. سمعاني رحمه الله د انصاب په کتاب کې وایي ولم يختلف يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل وعلي ابن المدني في ثقته في النقل، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدر. يعني يحيى ابن معين، أحمد إمام أحمد ابن حنبل، أو علي ابن المديني ده إمام أبو يوسف رحمه الله، بس قوالك هيت اختلاف ندكري أو ده في زمانك هيتوك ترده نجد مخصوص. أو واي بعلم حكم رئاسة أو عزتك هذا انتهائي درجة رسيد له. إمام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله واي ده إمام أبو حنيفة رحمه الله في زمانك أبو يوسف داس شديد مرسو چد وفات بيريوه. امام ابو حنیفه رحمه الله و پشتنی تورغلی او مج ورسرو. کم وخت چې امام اعظم رحمه الله ده هغه د کور څخه راووتی، د ابو یوسف د کور د دروازې پر چارچو بیا لاس کښېښاوه او ویویل که دغه ځوان مړ سي، دی هغه تر ټولو عالم ترین د خلقو دی چې پر دغه باندې دي، او مځکې ته اشاره وکړه. نو دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاهدي ده چې د امام ابو یوسف په باره کې وایي چې د مځکې پر مخ تر ټولو انسانانو ډېر لوی او ښه عالم دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي که په یوه مسأله کې د درو نفرو قول سره یو سي، د هغو څخه مخالف قول دې نه اورېدل کېږي. یو چا ورته وویل دغه درې څوک دي؟ ویل ابو حنیفه، ابو یوسف او محمد ابن الحسن. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي فابو حنیفه ابصرهم بالقياس، وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار، ومحمد أبصر الناس بالعربية. خطيب بتاريخ بغداد كي دا قاسم ابن الحكيم سخي روايات كوي چما دا أبو يوسف سخواوري دا چوائليا كشكي زبر هغا فقر باندي مرسوي واي أو دا قضاء وكاروتا نواي داخل سوي سرال دي چا الحمد لله ما هيت وقت بقصر ظلم نذكر او نمی یو مدعی تر هغه بل مدعی را تیر کړی دی، که څه هم دغه مدعی به پاچا و یا د بازار عادي سړی. ویل کیږي چې پاچا د ده د مځکې محصول ورمعاف کړی و، خو ده به هغه خیراتاوه. عاصم ابن یوسف وای ما و ابو یوسف ته وویل ټولو خلقو پر دې اتفاق کړی دی چې په علم کې تر تا هیڅوک نه ده مخه کوي، یعنی ټول خلق پر دې متفق دي چې تر تا لوړ عالم نسته. امام ابو یوسف رحمه الله راته وویل زما علم د امام اعظم د علم په مقابل کې لکه یوه کوچنۍ واله د فرات و بغلته. او تاسې پوهیږئ چې فرات په عراق کې یو لوی دریاب دی چې بهیږي. د معلا ابن منصور څخه روایت دی چې امام ابو یوسف به ویل کم وخت چې زما قول د امام اعظم رحمه الله د قول سره موافق سي، په خپل زړه کې مې د هغه قول دپاره قوت پیدا سي، او کم وخت چې په یوه مسأله کې اختلاف ورسره وکم، په زړه کې مې د غرو په مثل ضعف او شک پیدا وي. محمد ابن شجاع وایي چې هغه مشهور او معروف عابد او زاهد معروف الکرخي رحمه الله د خپلو ملګرو څخه یو نفر هغه وخت د امام ابو یوسف و کور ته ورولېږي چې هغه مریض او ناجوړ و. نو معروف کرخي رحمه الله و خپل ملګري ته وویل ته ورسه وګوره، زه ګمان کوم چې ابو یوسف به وفات سوی وي، نو که د شخېدو دپاره راویستی ما ته خبر راکړه چې و جنازې ته ورسم. سړی ولاړ، دی روان دی، د هاخوا د امام ابو یوسف رحمه الله جنازه په مخه ورغله چې د ده د کور څخه یې راویسته، او د هلته د ده په مسجد کې لمونځ پر ادا کړ، او نږدې د ده و کور ته یې شخ کړ. سړی دونه وخت نه کوي پیدا چې د جنازې د لمانځه تر ادا کولو د مخه دي و معروف کرخي رحمه الله ته خبر ورکړ. کوم وخت چې د جنازې کار پای ته ورسېدی، نو معروف کرخي رحمه الله ته ورغلی او حال یې ورته وویل. معروف کرخي رحمه الله ډېر غمجن سو چې د امام ابو یوسف رحمه الله د جنازې و لمانځه ته نسو حاضر، او پر دغه کار یې ډېر غم او افسوس کاوه. سړی ورته وویل یا ابا محفوظ، ته د یوه داسې سړي د جنازې پر نه حاضرېدو غم کوې چې هغه د پاچا د ملګرو څخه و، د قضا وظیفه یې اشغال کړې وه او و دنیا ته راغب و. معروف کرخي رحمه الله وویل داسې نه ده، برای مې خوب لیدی لکه زه چې و جنت ته ورداخل سم، هلته یو قصر ولیدی چې فرشونه یې اوار سوي و، پردې یې ځړول سوي وې. غلمان د خدمت لپاره آماده ولاړ. ما پوښتنه وکړه چې دا قصر د چا دی؟ په جواب کې راته وویل سوه د یعقوب ابن ابراهیم الانصاري ابو یوسف دی. ما وویل یا سبحان الله، په کم عمل سره د الله عز وجل د طرفه د دغه مقام لایق وګرځېدی؟ هغو وویل دا چې و خلقو ته علم ورشاوه او د هغو پر آزار یې صبر کاوه. رحمهم الله جميعا. ابو امام ابو یوسف رحمه الله هغه عظیم او جلیل امام په یو سلو درلس هجري سنه کې زیږېدلی او په یو سلو دو اتیا هجري سنه کې وفات سو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات دو دیرش کاله وروسته وفات سو. او په دغه دو دیرش کلو کې د حنفي علم مرکز او مصدر وو. او دغه رنګه د دغه حنفي مدرسې د فقه او علم مشري او قيادت د امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله دوو نورو شاګردانو کړل، چې هغه دوه امام محمد ابن الحسن الشيباني او امام زفر ابن الهذيل رحمهما الله دي. او دا هم هغه کسان دي چې د دغه مدرسې د همیشه توب او باقی پاتې کېدو سبب ګرځېدلي. ورونو، دا ډیره مهمه ده چې موږ د امام اعظم رحمه الله د شاگردانو په باره کې خبرې وکړو، ځکه که موږ دغه نابغه شاگردان او د علم امامان ونه پیژنو په دې نسو پوهېدلی چې دغه لو او عظیمه مدرسه ولی او څنګه د همیش دپاره پرلپسې او همیشنۍ پاتې سوه. هغه چې دا مدرسه یې همیشنۍ کړه په خپله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه دی، بلکې د امام اعظم رحمه الله شاگردان د دغه همیشه توب او باقی پاتې کېدو سبب دي، چې په دغه شاگردانو کې هغه ښکاره او بارز شخصیت امام ابو یوسف رحمه الله و. او بیا هم د دغه بارز او نابغه و شاگردانو څخه محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله دی. امام محمد رحمه الله د امام اعظم رحمه الله د هغه بی مثاله او فرید شاگردانو څخه دی. سره لدی چې ته د امام اعظم رحمه الله د شاگردی د پاره ډیر خاص ظروف او حالات و، ځکه ده د امام اعظم رحمه الله سره فقط دوه کاله نه جلا کېدونکې شاگردی کړې ده. امام محمد ابن الحسن رحمه الله په یو سلو دو دیرش هجری سنه کې په عراق کې د واسط په ښار کې زیږېدلی دی. او بیا کوفه ته راغی او په کوفه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د فقه او حدیثو علم حاصل کړی دی. دلته یوه ملاحظه په کار ده ګران اورېدونکي، ښه متوجه سه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په یو سل پنځوس هجري سنه کې وفات سوی دی، او موږ وویل چې امام محمد رحمه الله په یو سل دو دیرش هجري سنه کې زیږېدلی دی. یعنی کم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات سو، د امام محمد ابن الحسن رحمه الله عمر فقط اتلس کاله و. نو دا څنګه کېدلی سي چې امام محمد رحمه الله دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ممتازو او بې مثله شاګردانو څخه وي؟ هو، پوره ملګرتیا او پرلپسې شاګردي چې امام محمد د امام ابو حنیفه رحمه الله سره کړې ده هغه فقط دوه کالو. یعنی دغه شاگردی هغه وخت شروع سو چې د امام محمد رحمه الله عمر شپاړس کالو، او د امام ابو حنیفه رحمه الله سره فقط دوه کاله ملتزم نه جلا کېدونکی شاگرد وګرځېدی. او بیا امام اعظم رحمه الله وفات. نو تاسو متوجه سئ، ښه غور وکړئ، کم وخت چې دغه نابغه ممتاز متفوق شاگرد و خپل استاد ته فقط دوه کاله دغه خاصه توجه وکړه، د تعلیم دغه لږ موده د ده دپاره په علم بار قافله او علمي لوی ثروت وګرځېدی. دغه ذکي متفوق او نابغه ځوان د علم د لوی بحر څخه دونه علم فضیلت او اخلاق په ځان کې جمع کړه چې د همیش دپاره یې د ائمة الاعلام و ډلې ته ځان داخل کړي. ویل کېږي کم وخت چې امام محمد رحمه الله د علم د زده کولو د پاره اول وار و امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته راغلی، امام صاحب علیه الرحمه ورته وویل اول قرآن مجید په یاد. نو امام محمد رحمه الله اوه ورځې غایب سو، یعنی اوه ورځې نه راغلی. پس له اوه ورځو څخه راغلی او ویل قرآن مجید مې په یاد کړي. ورونو، دا فقط یوه اشاره ده چې ذکي او نابغه انسانانو ته باید څونه توجه وسي. موږ یې باید د دغه عظیم او جلیل تاریخ څخه زده کړو. کوم وخت چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وفات سو او د امام صاحب رحمه الله د حلقې قیادت امام ابو یوسف او امام زفر رحمهم الله پر غاړه واخیست، دغه عبقري او نابغه ځوان نور هم په دغه حلقه کې و تعلیم ته دوام ورکوي او د دغو دوو امامانو څخه یې علم زده کاوه. د هغو د پاره ورور او شاګرد وګرځېدی او په عین حال کې یوازې د دغې حلقې په اورېدلو او علم زده کولو کفایت ونه کړي، بلکې نور یې هم د دغه وخت د نورو لویو علماو څخه علم حاصلاوه. ومستعر امام مالک، امام ثوري او امام اوزاعي رحمهم الله ته کښېنستی. یعنی دا چې د عراق، شام او حجاز په مابین کې د علم د حاصلولو دپاره په ګشت او حرکت کې و، د دغه ټولو لویو علماو څخه یې علم حاصل کړي. د امام مالک رحمه الله سره یې درې کاله تیر کړه، په دې هم کفایت ونه کړي، بلکې بیا شام ته ولاړی او هلته د شام د لوی عالم امام اوزاعي رحمه الله ملګری سو. د علم د حاصلولو دپاره په ګشت او سفر کې و، مګر په آخر کې پس له هغه چې ټول علما یې ولیدل او بیا یې د امام اعظم رحمه الله او د نورو علمای کرامو فقه سره مقایسه کړه، نو یې دا قناعت حاصل سو چې د امام اعظم رحمه الله فقه هغه افضل او بهتره فقه ده. حال دا چې امام محمد رحمه الله د امام مالک رحمه الله موطأ روایت کړي او تدوین کړي دي، او د امام محمد او الشیباني رحمه الله د موطأ روایت د هغه جید او بهتر روایت څخه دي. مگر سره له دې په آخر کې دا ورته معلومه سوه چې حنفي فقه هغه بهترینه او افضل فقه ده، نو د هغې فقه ملازم او ملګری وګرځېدی او د هغې په نشرولو یې شروع وکړ. محمد ابن الحسن الشیباني ځان و علم او د هغه و نشرولو ته فارغه کړی و. 10,000 درهمه په میراث ورپاته سوه، 15,000 درهمه فقط د ژبې پر زده کولو مصرف کړه، د عربي ژبې. ورونو، دا تاسو ته در معلومه ده چې امام محمد ابن الحسن الشیباني په خپله عرب دی، مګر د عربي ژبې پر زده کولو یې 15,000 درهمه مصرف کړه. د عربي ژبې نحو، شعر او ادب یې زده کړه، او هغه پاته 15,000 یې د حدیث او فقه پر زده کولو مصرف کړه. اول یې د عربي ژبې په زده کولو شروع وکړه، او تاسو پوهیږئ چې ژبه د علومو کلي ده، او امام محمد رحمه الله د فصیح ترینو خلقو څخه وګرځېدی. امام محمد د هغه ډیرو کریمو، عالمو، نیکانو او ښو خلقو څخه و. د امام شافعي رحمه الله ملګرتیا یې کړې ده، او د هغه په حضور یې ډیر لوړ مقام درلود. هغه تکلیف چې د حکومت د طرفه و امام شافعي رحمه الله ته پیښ سو، د امام شافعي رحمه الله څخه یې دفاع کول، او د هغه د مدافعینو څخه و. امام محمد رحمه الله ډیر فصیح و. امام شافعي رحمه الله وایي ما رأيت افصح منه، ما تر ده فصیح نه دی لیدلی. او وایي لو اشاء ان اقول ان القرآن نزل بلغة محمد ابن الحسن لقلته لفصاحته، يعني كم دا خوش وای چې ووایم چې قرآن مجید د محمد ابن الحسن په ژبه نازل سوی دی، ویلی به مې وای. دا د ده د فصاحت په خاطر. او بیا هم امام شافعي رحمه الله وای كان محمد ابن الحسن اذا اخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل، كأنه قرآن ينزل لا يقدم حرفا ولا يؤخره. يعني محمد ابن الحسن چې بدایوې مسألې په بیانولو شروع وکړه، لکه قرآن چې پر نازل لیږي، نه یو حرف د مخه کاوه او نه ورسته کاوه. یعنی دونه ډیر فصیح و چې خبرې به کولې هیڅ نه خطا وتی، نه حرف د مخ کاوه او نه ورسته کاوه او نه په خلو کې بندیدی. دا ټوله فصاحت د دغه جلیل او عظیم امام د علم، ذکاوت، زراکت او فضیلت څخه. او د امام محمد رحمه الله د اوصافو په باره کې وایي چې ډیر حلیم، آرام، د وقار خاوند، با عزت، د پراخ سینې خاوند و. امام شافعی رحمه الله د امام محمد رحمه الله د بحث او نقاش په باره کې د پراخ سینې او علم په متعلق وایي ما هیڅوک نه دی لیدلی چې د داسې مسالې پوښتنه د ځینې وسي چې په هغه مسئله کې اختلاف یا تجدید نظر موجود وي، چې د هغه په مخ کې مې دې کراهیت نه وي لیدلی بېل محمد ابن الحسن څخه. وایي ما رأيت احدا يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه إلا محمد بن الحسن. يعني ده هر يعني ده هر چاسخه چې د اختلافي مسالې یا داسې مسالې چې په هغه کې یو نظر موجود وي پوښتنه وسي مخې ترشتي، خو محمد ابن الحسن داسې نو. دا د امام شافعي رحمه الله په حضور د امام محمد رحمه الله درجه او مقام و. ده رحمه الله علم یې لوړ باله، ده هغه د فصاحت، حلم او پراخ سینې تعریف یې کاوه. امام محمد رحمه الله د علم قدر پیژندي او هیڅکله د هیچا دپاره علم نه ذلیلاوه، که څه هم هغه سړی تر ټولو خلقو عظیم او یا د لوړو حاکمانو څخه وای. واورئ دغه عجیبه قصه، واورئ چې د امام محمد رحمه الله د هارون رشید سره پیښه شوه. دا قصه په هغه کتاب کې چې د تاریخ البغداد په نامه سره یادیږي روایت شوې ده. راوی د قصې وایي موږ د محمد ابن الحسن سره ناست وو چې هارون الرشید راغلی. د مجلس ټول خلق ورته ولاړ سوه بېله محمد ابن الحسن څخه، یعنی نور ټول خلق د پاچا د احترام په خاطر ولاړ سوه، خو محمد ابن الحسن رحمه الله پر خپل ځای ناست دی، نسو ولاړ. پاچا ولاړی پر هغه خپل ځای کښېناست. نو د هارون الرشید د حضور حاضر باش چې حسن ابن زیاد نومېدی، او هر څوک چې به د امیر المؤمنین په کار و دغه حسن ابن زیاد به و هغه ته ورناری کول. اوس چې هارون الرشید کښېناستی، حسن ابن زیاد راووتی او اول یې و امام محمد ابن الحسن ته ورغږ کړه، د ده نوم یې یاد کړ. د امام محمد رحمه الله ملګري وارخطا سوه، پر امام وبېرېده چې شاید خلیفه د دغه عمل په خاطر چې د خلیفه احترام یې ونه کړي آزار او جزا ورکړي. خیر، امام محمد رحمه الله د پاچا و هغه خاص مجلس ته ورغی. څه وخت وروسته بیرته په خوشحالۍ سره راووتی. خلقو ورته وویل خلیفه څه درته وویل؟ امام محمد رحمه الله وویل رشید راته وویل څه درته پېښه وه چې د خلقو سره نسوې ولاړ؟ ما ورته وویل دا مې نسوه خوښه چې د هغې درجې او طبقې څخه ووزم چې تا په هغه کې ګرځولی یم، یعنی تا یو مقام راکړی دی، دا زما نه وه خوښه چې د هغه مقام څخه راکښته سم. ورون اجازه راکوي چې د امام محمد رحمه الله د دغه مجلس خبرې پوره درته رانقل کړم، ځکه دغه خبرې د علم او فقه د علمي او فقهي فوایدو څخه ډکې دي او موږ یې وپوهېدلو ته ضرورت لرو. امام محمد رحمه الله نور هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي او پاچا ته وایي تازه د اهل العلم څخه ګرځولی یم، یعنی په علماو کې دې حساب کړی یم، دا زما نسوه خوښه چې د هغې طبقې څخه د خادمانو و طبقې ته راووزم، هغه چې د علماو څخه بېله او جلا ده. او بیا یې نور هم و پاچا ته وویل ستا د اکا زوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني كچا دا خوش درلوده چې خلق ورته ولاړ سي او په دغه فخر کاوه، یعنی کده چا دغه کبر او لوی خوش و نو د خپل استوګنې ځای د اور څخه واخلي، یعنی د هغه د استوګنې ځای اور. ورون دلته به یوه وقفه او نظر وکړو. نن ورځ ځینې داسې کسان طالب العلم ځوانان د دغه حدیث شریف په دلیلولو سره دا ردوي چې و علماو، مشرانو او حاکمانو ته دي ولاړ سي. مګر یا موږ باید پوه سو چې علمای کرام د دغه حدیث شریف څخه څنګه اخیستل کوي او څنګه یې ترجمه کوي. نو امام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله د دغه حدیث شریف شرحه او ترجمه دالته بیان کړه او ویول په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وینا څخه مقصد علما و، یعنی د دغه حدیث شریف څخه بالذات علما مقصد، یعنی که دا خوش درلوده چې علما دې راته ولاړ سي. نو که یو څوک د خادم په صفت یا د پاچهۍ د عزت په خاطر یا د یو مشر د عزت په خاطر ولاړ سي، دا هیبت دی د دشمنانو په سترګو کې د دغه پاچا یا مشر هیبت زیاتیږي. او که څوک کښېنستی د سنت متابعت یې وکړي، هغه سنت چې ستاسې څخه اخیستل سوي او رانقل سوي دي. امام ابو حنیفه امام محمد رحمه الله و هارون رشید ته وایي، نو یعنی که څوک کښېنستی د سنت متابعت یې وکړي، هغه سنت چې ستاسې څخه اخیستل سوي او رانقل سوي دي، چې دا هم ستاسې دپاره ښه او زینت دی، یعنی ناس ته طریقه مسنونه ده او ولاړېدل هیبت دی. مګر خاصتا علما باید د علم د مقام او هیبت ساتنه وکړي، او د دغه مقام څخه باید د خادمانو و مرتبې ته کښته نه سي. هارون رشید ورته وویل، صدقته یا محمد یا محمد. هارون رشید دغه تفسیر قبول کړي چې هو، د عالم مقام تر دې لوړ دی چې و پاچا ته دي د ده د هیبت په خاطر ولاړ سي، او څوک باید د عالم څخه دا تقاضا ونه لري چې دی دي راته ولاړ سي. سبحان الله، تاسې د علم او عالم عزت ته وګورئ. او امام محمد رحمه الله د دغه حدیث شریف دا شرح هم وکړه، که چا دغه کار خوښ درلودی دغه یې جزا ده، مګر هغه څوک چې بې له دې څخه چې د ده دي دا کار خوښ وي خلق ورته ولاړېدل، پر هغه چا کومه ګناه نشته. نو حدیث شریف و هغه چا ته متوجه دی چې د خلقو ولاړېدل خوښ لري، او که خلقو دا کار ونه کوي دی په غضب کیږي، خاصتا که علما نسو ورته ولاړ. مګر دا چې عام خلق د مشرانو د مشرتوب په خاطر ولاړېږي، یا علماو او حاکمانو ته ولاړېږي، یا د فضل و خاوندانو ته ولاړېږي، په دې کې نه ګناه شته او نه کومه پروا لري، په دې شرط چې نیتونه پاک او خالص. نو امام محمد رحمه الله د علم عزت کاوه، دا یې نه وه خوښه چې عالم سر کښته کړي، حتی د هارون رشید په دربار کې. اوس به د امام محمد ابن الحسن رحمه الله په ژوند کې د هغه و علمي طرف ته توجه وکړو. امام محمد رحمه الله سربیره پر دې چې علم یې اورېدی او زده کاوه، د علم په لیکلو او نوشته کولو کې هم ډېر کوشش کاوه. ټول عمر یې په درس طالب او فتاواو کې تیر کړی دی. دا خو مو درته وویل چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څخه دوه کاله علم زده کړ. دغه رنګه د امام مالک رحمه الله څخه هم درې کاله د علم تحصیل وکړ، د هغه سره بحثونه وکړه، او د هغو څخه د هغه د نبوي احادیثو هغه عظیم کتاب چې موطأ نومیږي واورېدی، او بیا شام ته و امام اوزاعی رحمه الله ته ورغلی، د هغه څخه علم حاصل کړي. سربیره پر دغه تحصیل او تعلیم، امام محمد رحمه الله عملی خبره او تجربه هم درلوده، ځکه د دوو کلو دپاره یې د قضا مهمه وظیفه هم پر غاړه درلوده. دغه ټولو زده کړو د امام محمد رحمه الله څخه داسې شخص جوړ کړي چې د لویو علماو فقه یې د واقعي فقه سره جمعه او یوځای کړه، او زموږ دپاره یې ډېره لو او عظیمه فقه راویسته چې د حنفي فقه قیادت یې کاوه. امام محمد رحمه الله پر دغه تعلیم او تحصیل سربیره غیر عادي ذکاوت او هوشیاري درلود. د امام محمد رحمه الله حافظه او ذکاوت د نبوغ په هغه درجه کې و چې تر نورو ټولو علماو یې خاص امتیاز درلود. اوس به یوه ظریفه او لطیفه قصه درته بیان کړم چې د امام محمد رحمه الله د زراکت او ذکاوت اثبات پکې موجود دی. قصه هغه وخت پیښه شوه چې د امام محمد ابن الحسن الشیباني رحمه الله او د جلیل او عظیم امام چې د اهل مدینه او اهل سنه د لویو امامانو څخه دی، امام مالک ابن انس رحمه الله، د اول وار د پاره ملاقات وسو. دغه قصه مجاشع ابن یوسف رحمه الله روایتوي، وایي زه په مدینه منوره کې د امام مالک رحمه الله سره وم. امام مالک رحمه الله د خلقو په مابین کې ناستی او خلقو ته فتواوی ورکوي. په دغه وخت کې محمد ابن الحسن د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد چې نوی ځوان و راغلی. خلق د امام مالک رحمه الله څخه د فقهي مسایلو پوښتنې کوي. محمد ابن الحسن رحمه الله هم وغوښته چې امام مالک رحمه الله د یوې مسئلې په پوښتنه چې د حنفي فقه د لطب او ضرب اجتهاداتو څخه و امتحان کړي. هغه چې امام مالک رحمه الله په دغه اجتهاداتو نه پوهېدی، نو اوس و دغه عجیبې پوښتنې ته متوجه سي. ورونو، دا خو درته معلومه ده چې جنوب سړی شرعا مسجد ته نسي داخلېدلی، یعنی جنوب سړي ته دا اجازه نسته چې مسجد ته داخل سي. امام محمد رحمه الله و امام مالک رحمه الله ته وایي په هغه جنوب سړي کې څه وایه چې اوبه نسي پیدا کولای بې له مسجده څخه؟ یعنی جنوب سړی خو باید غسل وکړي او اوبه بې له مسجده بل ځای نسته، او مسجد ته د جنوب سړي داخلېدل منع دي. نو اوس دغه جنوب سړی څه وکړي؟ امام مالک رحمه الله په فکر کې سو او ویې ویل لا يدخل الجنوب المسجد، یعنی جنوب دی مسجد ته نه داخلیږي. امام محمد رحمه الله ویل نو څنګه وکړي؟ هلته لمونځ قضا کیږي او دی اوبه ویني، مګر اوبه په مسجد کې دي. امام مالک رحمه الله بیا په فکر کې سو او ویل لا يدخل الجنوب المسجد. امام محمد رحمه الله ورته وایي نو د دغه سړي چاره څه ده؟ څه وکړي؟ امام مالک رحمه الله ته جواب نه دی ور معلوم. بیا یې هم هغه خپله خبره تکرار کړه، ویل لا يدخل الجنوب المسجد. امام محمد رحمه الله وایي د دغه سړي د پاره حل شي دی تیمم ووهي، حال دا چې اوبه هغه دي د ده مخ ته دي، دا نسي کېدلی. یعنې دا تیمم لطفا فتا واړوه.